Ngabe ni sasa baka mili na dakika 20 katika studio za Radio Isanganiro. Mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote ulipo, ni wakati wa kutegea sikio habari kwa lugha ya Kiswahili kupitia Radio Isanganiro. Kwanza ni mtasari wake. Baadhi ya vijana wakazi wa tarafa wa Gasogwe mkoani Muyinga wanasema kuwa kuna wanaonyanyaswa na wenzao kwa kisa za kisiasa, kwa visa za kisiasa. Kufundisha lugha ine kwa pamoja kuanzia darasa ya kwanza katika shule ya msingi zinawatanganya wanafunzi, na mfumo huo unafaa kubadilika kama inavyobainiwa na baraza la mawaziri. Na hekta zaidi ya 40 za mashamba katika bonde ya Buyenzi Munyikapo ni mkoani Makamba ziliharibika kutokana na mafuriko, na ni hasara kubwa kama inavyobainiwa na wakulima wenyewe. Fundi mitambo ni Albert Ndwayo, na hayo na mengine ni punde tu. Isanganiro. Tuanze na ukurasa huu wa usalama. Baadhi ya vijana wakazi wa tarafa ya Gasogwe mkoani Muyinga wanasema kuwa kuna wanaonyanyaswa na wenzao kwa visa za kisiasa. Mahali hapo kunapatikana sana wafuasi wa chama tawala na wafuasi wa muungano Amizero ya Barundi. Wakati uchaguzi unakaribia, kiongozi wa tarafa hiyo anasema kuwa mafarakano hayo yanatokana na ulevu, na wanachanganya matatizo ya mambo yao binafsi na mambo ya kisiasa. Anawaomba vijana hao kushikamana na kujitahidi kufanya kazi zinazowaendeleza. Manyumba au vitu vilivyotumiwa kufanya uhalifu vitakuja kukabidhiwa serikali. Waziri wa sheria imeyatamka hapo jana Alhamisi wakati alipokuwa anaonyesha nyumba ambayo ndani yake kuliokotwa silaha mwaka wa 2016, na mpaka sasa yiko kwenye mikononi mwa polisi. Emerolantine Kanyana amewafahamisha kuwa na manyumba mengine yatakamatwa kwa lengo la kutoa fidia kwa waathirika. Sheria inayohusu biashara ingetekelezwa ili wafanya biashara wanaoweka mafuta aina ya petrol na gazoli waadhibiwe. Hayo yanasemwa na Noel Nkurunziza, mmoja wapo wa viongozi wa shirika la wanunuzi Abuko, baada ya msemaji wa serikali kufahamisha kuwa uhaba wa mafuta hayo unatokana na wafanyabiashara wanayoyaweka. Kwa wale wanaosema kuwa bei ya mafuta itakuja kupanda, Noel Nkurunziza anasema kuwa hiyo haitawezekana na ikiwa kwenye soko ya kimataifa bei haijapanda. Wizara ya kazi ya wafanyakazi imeanzisha rasmi kamati itakayopendekeza namna wafanyakazi wa serikali watafuatilia mafunzo ya kuinuliwa ujuzi wa kazi. Waziri Felix Mbonzeliniga katika mkutano wa waandishi wa habari Ijumaa hii ameeleza kuwa kazi ya kamati hiyo si kutoa mafunzo bali ni kupanga namna mafunzo hayo yatatolewa. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Placide Niyomwungere. Uyo mugwi numugwi ehuza ubushirangani butandukanye. Kamati hii inahusika na wizara zote. Wanamemba watatizama utaratibu wa kazi zao, kwani ni pamoja na mkutano itakayopendekeza namna wafanyakazi wa serikali wanaweza kunufaika na mafunzo haya ya kuinua ujuzi kikazi. Kamati hii haihusiki kamwe na kutoa mafunzo hayo, bali kazi yao ni kutoa mwelekeo na kupendekeza vitendea kazi sehemu ya kuendeshea mafunzo haya pamoja na vifaa muhimu. Kulikuwa na vitengo vya serikali ambavyo vilikuwa vikifanya kazi kama hii ya kuinua ujuzi wa wafanyakazi, ila ukitizama utaratibu wa kazi hizo sio kama ilikuwa inahitajika. Hapa natoa mfano wa shule ENA. Kundi hili litatizama namna litawasiliana na vitengo hivyo vya serikali ambavyo vilikuwa vikijihusisha na kazi hii. Wanaunda kamati hii walikuwa na kazi sawa na hii katika wizara zao, wataendelea na kazi zao Kati ya kamati hii wataleta vile ambavyo walikuwa kishuhudia kazini mwao vikihitaji kuinuliwa ujuzi. Kamati hii haina muda, tutafuatilia kwa karibu kazi zao muda kwa muda kwa ajili ya kukosoa ili amali. Ni wakati najua kwamba mfanyakazi wa serikali muda wote anaweza kuteuliwa, anaweza kuteuliwa na kuingia katika makazi mengine. Huyo alikuwa waziri Faisal Mzeriniga, waziri wa kazi na wafanyakazi, akitafsiriwa na mwenzetu Placide ni iyo Mungere. Tunaendelea na habari kwa lugha ya Kiswahili. Zaidi ya hekta 40 za mashamba ya kulima katika bonde ya Buyenzi Munyika tarafa na mkoani Makamba yameharibika kutokana na mafuriko ya Buyenzi iliyoleta mawe, tangalao na mtanga. Wanaoishi na kilimo wenye mashamba hayo wamekata tamaa na wakaomba mto uliyegeuza njia kurudishwa mahali ulipokuwa unapita awali. Katika uongozi wa kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Makamba wanafahamisha kuwa tatizo hilo wanalifahamu na wameisha ripoti tatizo hilo kwa ngazi za juu. Mbwa wasiozidi 10 miongoni mwa 190 wanaotarajia kupata chanjo katika siku mbili tarafani Ngozi ndio walioletwa hapo jana Alhamisi kwenye ofisi za mkoa zinazohusika na mazingira, kilimo na ufukaji mkoani Ngozi. Mganga wa mifugo mkoani humo anawaomba wafugaji wa mbwa kuitika chanjo hiyo. Wafugaji hao pamoja na mganga mwenyewe wanasema kuwa siku mbili hazitoshi ili mbwa wote wapewe chanjo hiyo. Katika tarafa ya Ngozi kulipelekwa dozi 187 na wakati kunatakiwa kutachandwa mbwa zaidi ya 400. Kufundisha lugha 4 kuanzia darasa ya kwanza ya shule ya msingi zinatanga wanafunzi sana. Baraza la wa mawaziri ikiwa imefahamisha kuwa kuna ugumu fulani wa kufundisha lugha zote hizo katika shule ya msingi tu kwa sababu walimu hawakupewa mafunzo yanayotosha. Baraza hilo imeona kuwa lugha hizo zipunguzwe kama Kiswahili na Kiingereza na vifundishwe jinsi ya kuviandika kuanzia darasa la 5 ama la 6. Na msimamizi wa elimu mkoani Muramvya anaomba watu wazaliwa wa mkoa kuwa wazazi na uongozi tawala kutonga mtango ili wapatiwe mitihani mingi ya kuzoeza wanafunzi wanaosoma darasa la 6 wanaotarajia kufanya mtihani wa serikali serikali ambao mtihani huo utawapa ruhusa wa kuingia sekondari. Walimu, wazazi na wanafunzi anawaomba kujitahidi wafanye kazi kwa bidii ili kuwepo mafanikio. Lengo la kuwahimiza hivyo, kiongozi huyo anataka mkoa wa Muramvya usije kupoteza nafasi nzuri mkoa huyo uliojinyakulia kwenye mkutano wa serikali wa mwaka jana. Mkoa huyo ulikuwa umetoka kwenye nafasi ya 18 kwenda kwenye 14. Mengi zaidi na ripota wetu Gerard Nibigira. Bwana Stanini Mbona ni kiongozi wa idara ya elimu mkoani Muramvya tangu zaidi kidogo ya mwaka mmoja. Afahamisha kuwa mtihani ya kujizoweza ili kuandaa mtihani wa kitaifa unaowapa wanafunzi wa madarasa la 9 shule la msingi fursa ya kuingia katika shule za baada ya shule la msingi ni bora zaidi. Aidha, kuhusu jambo kwamba maandalizi ya mitihani ya kujizoweza ni hali, Bwana Stanini Mbona aomba mchango kutoka kwa wazao wa mkoa wa Muramvya pamoja na utawala kwa manufaa ya wanafunzi wa mkoa wa Muramvya. Ama walimu hawataka waendeshe kazi zao kwa bidii, hapa viongozi wa shule akiwaomba wafuatilie kwa karibu kazi za walimu. Nao wanafunzi anawasihi wajihusishe vilivyo na shule pasi na uzembe, ambapo wazazi awatolea wito wa kuhimiza wanao warejelee visomo badala ya kuwachosha na kazi za nyumbani. Hayo yakirifiwa mkoa wa Muranga ulipata nafasi ya 14 kwa jumla ya mikoa 18 katika mtihani wa kitaifa wa madarasa ya 9 wa mwaka wa shule uliopita. Na katika miaka mitatu iliyopita ya kabla ya mwaka jana, mkoa wa Muranga ulikuwa unaburuta mkia. Tutega jani vigira Radio Tanganyika. Asante sana Jirani Bigira, na tuendele na habari hii ya utamaduni. Vijana waliomaliza shule ya sekondari na wale ambao hawakubahatika kuimaliza wanaomba kujifunza ufundi mbalimbali utakaopatikana mkoani au nje ya mkoa ili waweze kujitunza maishani, na hapo serikali yaweza kuwapata kufanya. Hao yamesemwa hapo jana Alhamisi na kiongozi wa elimu mkoani Karusi akishirikiana na washauri wa vijana walipokuwa wanatoa vyeti kwa vijana 119 waliojifunza ufundi tofauti katika kituo kinachopatikana makao makuu ya mkoa wa Karusi. Kiongozi wa kituo hicho anabaini kuwa miongoni mwa hao kuna waliomaliza sekondari na hawaombwi kitu kwa kufuata mafunzo hayo. Anaeleza kuwa anayemaliza mafunzo hayo ni anapata vifaa vinavyomsaidia kuanza kazi yake, na vifaa hivyo vinatolewa kwa mkopo unaolipwa kati ya miaka 3 na 4. Tumalizie na mambo ya kisanaa. Wasanii watano wa asili ya Burundi walipewa tuzo Alhamisi na Wizara ya Vijana, Utamaduni na Michezo ikishirikiana na Radio RFM inayopeperusha muziki wa Burundi. Waliotoa tuzo hiyo wanaeleza kwa waliotoa tuzo hilo wanaeleza ni kwa lengo la kuwapongeza wasanii kwa mchango wao wa kukuza muziki wa Burundi. Waliokabidhiwa tuzo hizo waeleza kuwa zitawapa motisha ya kuboresha muziki wa Burundi. Na tusikilize baadhi ya wanamuziki hao. Najisikia sawa sana, nashukuru Mungu kwa sababu tuzo hii si tuzo kawaida. Kuwa uko influence katika jamii ni kitu kizuri. Nafurahi sana kuwa na partage na society yangu kuhusu maendeleo, na nitatumia hii fursa kuweza kuwa inspire vijana wenzangu na kuweza kusaidia society yote ya wa Burundi wote, ikiwemo wanamuziki na wengineo. Tuzo imepokea sawa, na nafikiri hata miaka ingine 20 ipite tapokea ingine tuzo sababu ya nchi yangu, na nitazidi kutetea nchi yangu. Na tuzo hiyo inawaongezea nguvu vipi kimuziki? Tuzo hiyo inatongezea nguvu kwa sababu hata miaka inayokuja watoto wangu au familia yangu taona hizo tuzo, itaenda katika tuzo zingine 5 zimekuwa nimeshapata, kama tuzo ya ONI, tuzo ya President Buyoya, tuzo ya Ministeri ya Jeunesse na Sport, na tuzo ya Lape. Hizo zote nafikiri na hiyo pia kiingia hemo haitakuwa mbaya, itakuwa vizuri zaidi. Hao ni wasanii waliopewa tuzo na walikuwa kwenye maika ya mwenzetu vya Nengi Ndakumana. Na hapo ndipo tunapotamatisha habari kwa mtana wa leo kwa lugha ya Kiswahili. Fundi mitambo alikuwa Alberi Nduwayo, msomaji Aproni Du Service, na budi ya kukuaga mpenzi msikilizaji na kukutakia kila la heri.